แว่วเสียงสวรรค์เล่มสี่โดยพรรัตนสุวรรณเสียงอ่านโดยโจโฉคำนำแววเสียงสวรรค์ในเล่มนี้โดยเรื่องเกือบทั้งหมดได้มาจากการแสดงนิทรรศการการติดต่อทางวิญญาณที่ทางสำนักค้นคว้าทางวิญญาณได้จัดขึ้นและส่วนมากเป็นเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีซึ่งท่านได้มาแสดงเป็นการแรกเมื่อวันมาฆบูชาพุทธศักราช2504โดยวิธีการเข้าทรงเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จทั้งหมดมีเจ็ดกันแต่ทั้งนี้ไม่นับกันพิเศษอีกกันหนึ่งคือเทศนาเรื่องคาถาชินบัญชรซึ่งหลวงพ่อสมเด็จได้มาบอกโดยวิธีการเข้าทรงเช่นเดียวกันเมื่อวันมาฆบูชาพุทธศักราช2505แต่เรื่องนี้ได้แยกทำออกมาเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งต่างหากคือเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภาค2เพราะฉะนั้นถ้าจะรวมทั้งหมดแล้วก็มีถึง8กันเฉพาะในเล่มนี้ได้รวบรวมมาพิมพ์ไว้ทั้งหมด7กันนอกจากนี้ก็ยังมีเทศนาของหลวงพ่อสุขวัดมะขามเฒ่าอีกหนึ่งกันพระโอวาทของสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าคำพูดของท่านมหาตมะคานธีคำพูดของท่านเอ็ดวินและของเทพเจ้าชั้นสูงมากอีกองค์หนึ่งซึ่งถ้าบอกชื่อก็จะเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกแต่เนื่องจากท่านยังไม่ประสงค์ที่จะให้เปิดเผยชื่อของท่านเพราะเกรงว่าผลสะท้อนที่เกิดขึ้นจะออกมาในรูปที่ไม่สมควรเพราะยังไม่ถึงเวลาเป็นอันว่าเนื้อเรื่องในหนังสือแววเสียงสวรรค์เล่ม4นี้เกือบทั้งเล่มเป็นเรื่องที่ได้มาด้วยการติดต่อโดยวิธีการเข้าทรงเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงมีลักษณะไม่เหมือนกับทั้ง3เล่มที่พิมพ์มาแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องพิเศษอีก 2-3 เรื่องคือเรื่องการพิสูจน์ศพคุณสุทธิชัยชินสุวัฒพลาและเรื่องข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ซึ่งลงข่าวว่านักวิทยาศาสตร์สามารถทำการติดต่อกับวิญญาณได้สำเร็จเทศนาต่างๆตลอดถึงคำพูดของโอปปาติกะองค์อื่นๆนั้นถ้าท่านผู้อ่านผู้ฟังจะพึงฟังพึงอ่านด้วยความพินิจอย่างถี่ถ้วนแล้วท่านจะรู้สึกว่าข้อความทั้งหมดที่ได้มาด้วยวิธีการเข้าทรงนี้เป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าคนเราตายแล้วไม่สูญตายแล้วก็ยังมีชีวิตความรู้ความสามารถนิสัยใจคอต่างๆก็ยังคงมีอยู่เหมือนเดิมนอกจากนี้ท่านยังให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องชีวิตหลังจากตายซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งที่จะทำให้เรารู้แจ้งว่าคนเราเกิดมาจากวิญญาณคือเกิดมาจากวิบากและจะต้องเป็นไปตามวิบากนรกสวรรค์มีจริงซึ่งหลักธรรมต่างๆเหล่านี้เป็นความรู้ที่จำเป็นสำหรับคนทุกคนคนที่เคยศึกษาในทางคริสตศาสนาและมีความรู้อย่างดีนั้นจะเห็นได้ชัดว่าการที่คริสตศาสนามีคนนับถือกันทั่วโลกเป็นศาสนาใหญ่ศาสนาหนึ่งและมีอิทธิพลต่อชีวิตของคนในโลกนี้เป็นอย่างมากนั้นก็เพราะพระเยซูหลังจากที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้วได้พิสูจน์ให้สาวกทั้งหลายเห็นแจ้งว่าพระองค์แม้ตายแล้วก็ยังทรงมีชีวิตอยู่และสามารถที่จะให้ความคุ้มครองให้คำแนะนำและเรื่องอื่นๆอีกมากความเชื่อที่ว่าพระองค์ยังทรงมีชีวิตอยู่อันนี้แหละคือหลักสำคัญที่ทำให้สาวกทั้งหลายเกิดศรัทธาในคำสอนของพระองค์และเชื่อมั่นว่าพระองค์เป็นลูกของพระเจ้าจริงๆเป็นผู้ที่สามารถจะให้ชีวิตนิรันดร์แก่ทุกคนที่เชื่อในพระองค์ได้จริงการพิสูจน์ให้เห็นอย่างชัดเจนว่าชีวิตหลังจากตายมีจริงๆและชีวิตนี้เกิดขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยวิญญาณอาศัยกรรมของแต่ละบุคคลอันนี้คือรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเรามีศีลธรรมเกิดจากตัวเองและในที่สุดก็สามารถจะทำตัวให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ทั้งหมดด้วยเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้พยายามที่จะหาทางพิสูจน์เรื่องนี้ออกมาให้ขาวสะอาดและก็เชื่อว่าเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จและของเทพเจ้าองค์อื่นๆเท่าที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ ถ้าหากท่านผู้อ่านท่านผู้ฟังมีความเชื่อด้วยความบริสุทธิ์ใจว่าข้าพเจ้าได้มาด้วยการเข้าทรงที่สมบูรณ์แบบไม่มีการหลอกลวงหรือการหลงผิดแทรกแซงอยู่แม้แต่น้อยก็ย่อมจะทำให้ท่านผู้อ่านผู้ฟังเกิดความเชื่อได้อย่างสนิทในเรื่องชีวิตหลังจากตายแต่ถึงกระนั้นบางคนก็อาจจะสงสัยอีกว่าการติดต่อทางวิญญาณด้วยการเข้าทรงนั้นเป็นไปได้อย่างไรทำไมบางคนจึงเป็นคนทรงได้แต่คนส่วนมากเป็นไม่ได้และการเข้าทรงในที่ทั่วไปทำไมจึงทำให้คนทั้งหลายเกิดความสงสัยไม่ค่อยจะแน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงและในที่บางแห่งก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องหลอกลวงทั้งหมดนี้มีเหตุผลอย่างไรก็มีอธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งหมดหลักฐานเกี่ยวกับการเข้าทรงเท่าที่นำมารวบรวมไว้ในเล่มนี้ถึงแม้จะยังไม่สมบูรณ์ 100% แต่ก็เชื่อว่าเป็นหลักฐานที่สมบูรณ์ที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ในปัจจุบันนี้พรรัตนสุวรรณ10มีนาคมพุทธศักราช2531สำนักค้นคว้าทางวิญญาณ47/2ถนนสำเสนบางลำพูกรุงเทพมหานครโทรศัพท์282-2025เข้าตรอกข้างร้านตัดเสื้อมิตรชาย